Sura findi indine. Misal masina la rusaye. Koro isa walde misal nin tayro wulieno. Tie. No da barga mai same mai di alama mai la taranjo nangaro masina la rusaye dabbar jinaayi. Mai zi wala dianjo la am masinaro do jina da boja isaro nanjaro kino di niya kindero waira. Koro walde wala dia gadea chuno de tayro am dokina dhuro ulo ako masinani di deada. Dalawani so kinawani kaisuwa so duwajana. Aiso kirma dabbargada aro masina la rusayro yeno. Ama am dojina di mananjoda aimaro ngoja ni sapkadara. La kulonjaro la sanaramjaro leera. Am gabchina so die wala diada chadani pasarjani roro kieso. Maidi giraje sujianju chunode kamcheje ania roro chese balanja kannu wariyara. Daji maizi wala dianjuro akko masana la rusaye di dabbargada. Amma amdo kena di marta watia boye chadani. Adinangaro leno lay lay solang. Amfanduwa samma masana la rusaye dhuro bono isayeno. Daji wala diadi lejene lay lay jaane. Am chawandana samma ngilan diwing. Chapchane isane har la rusaramdi damgeno. Maidi am dojena da kuroro kirgaa niya. Churonjan kam la kalu la rusaye lujin nikiro. Maidi e chiro sawa. Ayuyayin kalu la rusaye bawa na adro kirgaam. Tine tiye kiore niya kam dro awu luye katkero. Daji maidhiye wala dianjuro tia siya mukwa langiero dayan churo du tilum puttero gabkuno nadhan soye tedi sheliye naldiyano. Nono ambojina di nguu ammanta yi karijina di gnayano. Kambi ukila akinjowe. Daji farisawadi lejane sawardane jawal isaro churo mananjiyang bala ladu ye maera. Furanja amma hiridusa jana la nanjuro tano de tiro. Saina ni kam jiremae jawal ala e kalkalo ye kramiero no niena. Dalin judi wunduma rin mie gair ni mie nangaro. To aitmanum kaisaro akin judi halal ra haram. Chanetia keworo. Ama isa ni aduinja da asuje tayro. Munafuka ayro uwa rijamsuwi. Uro dinarus tilang aki bianuwi da. Fulesu no ruke chini. Dinarus tiro kiokudo. Tayro chua. Kla wundie tilan dasa. Chine tayye keworo niya. Tiro kaisarri yara. Daji isa e tayro, ngay ma, awo kaisere da, kaisero yo. Koro awo ala e da, ala ro yo yeno. Ada fangere niya, tiye jawro ajabchane kwalijane sapkadara. Kambi u kila chino dune. Yem adamang sadusiala tayi chino dune ba wuljaydi na isa ero isa ne tiro koro chade. Sayinna, Nabi Musa kam la tada bao baoje kamu kwaljia yanjuna kamu njuda niyajo tiro kadu majuo chenna. Ako churondeng ya na tulur meji. Burwe di kamu ngoje tada chuonde ning baoje kamu njuda yanjuna ro kwaljienu. Yindi edua ya kuye edua aero ngai wakajie. Har titulu redi kamu da chumoe baweno. Ngao adiang kamu diye baweno. To, tayi tuluso tia chamoona di chino dunayang kamu wundun jayaro walji chanetia kiaoro. Isa ya tayiro na hithi fatuwa. Dali njudi kitawu bi kunduo ala ya nonu inangaro. Chino dunayang larusaso niyaso chadi wawo. Tayi alama malayawa samelang da saana adhiga iro waljai. Koro karmon chidudi awa ala kitawu la nairo wunjana dha karanu iwa. Tie wuma ala Ibrahim bea. Isa kuya ya kubaya wu chenna. Ti ala am nuna yegini am roa yedienu. Jamadi adha afangera niya tayi dajane alam dunjuda ajabkera. Wadawa sama mfinja kurao. Farisawadi isa saudusiada mana yapchina rafangera niya chaptani nanjuru kadira. Churonja mala atawraya la tia rijab turo tiro. Saina wadawa churo atawra nabi Musa edin. Finja kurao chine tia kiworo. Isa etiro ala kama namba karu namungang. Ro namungang. Hangal namungang rae. Adma wada kura burweyo. Koro yindie die tigayi. Kumaskin miya kala namunga iro rae. Wada yindi anima furdu atawra nabi Musa ya. Kita wanabi ya ya sammaya yinu. Almasihu di tadamai daudai. Farisawadi nadan chaptana duang isa ya tayiro. Awi kala almasihu diyang temanu. Ti tada wundie chenetaiye kiworo. Tiro tadamai daudai yara. Daji isa ya tayiro. Adi gai maa. Nda ila ngile mai dauda ruhu alayang tia kamala mboeno. Tie kamande kamaniro namme kumboro milan duang kala doa numba chidia sinimbero ya kuko chenna. Mai dauda tia kamala mbojena di nda ila ngile almasihu di tadanjuro waljie niya undunjama rakta tiro jaa uchini. Koro adhu mfuhu, wunduma gadero tinju mudu kaje tiro koro chidini.